No i ten wygląd. Ultra nowoczesna sylwetka na zewnątrz, w środku wykończenie najwyższej jakości. A co najlepsze, ta nowa Toyota CHR jest dostępna od ręki i to z korzyścią do 10 200 zł. Naprawdę polecam. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa 12 czerwca, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Już nie USA, a NATO ma koordynować dostawy broni do Ukrainy. Uniwersytet Warszawski zamknął bramy i nie wpuszcza studentów. Komary tygrysie zadomowiły się w Europie, przenoszą gorączkę denga i malarię. NATO przejmie koordynację dostaw broni do Ukrainy od Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. Decyzję mają zatwierdzić ministrowie obrony NATO na rozpoczynającym się jutro dwudniowym spotkaniu w Brukseli. Oczekuję, że Sojusz będzie przewodzić koordynacji pomocy dla Ukrainy w kwestiach bezpieczeństwa i szkoleń. To kluczowy element naszego pakietu dla Ukrainy wraz z długoterminowym zobowiązaniem finansowym. Do tej pory Sojusz nie chciał się angażować i polegał w tej sprawie na Stanach Zjednoczonych, aby nie stwarzać wrażenia, że jest stroną konfliktu. Teraz tych obaw już nie słychać. Sejm będzie dalej pracował nad prezydenckim projektem ustawy, tak zwanej ustawy strategicznej. Według Pałacu Prezydenckiego ma ona usprawnić działanie organów władzy na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera powiedział, że wobec zagrożenia nie można sprowadzać dyskusji jedynie do bieżącej polityki. Każdy w trakcie tego posiedzenia wykonał swoją robotę. Ja jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiłem doświadczenia państwa z ostatnich 3 lat. Posłowie wykonywali pracę, którą powierzyli im obywatele i robili to, jak wierzę, w najlepszej intencji. Więc liczę, że wniosą również poprawki do komisji i będzie miało to charakter merytoryczny. Wiceszef MON Paweł Zalewski z Polski 2050 odpowiada, że choć na razie rząd nie wypowiada się w sprawie projektu, to zamierza przedstawić uwagi do propozycji prezydenta. My nie uczestniczyliśmy w jej wypracowaniu zgodnie z logiką relacji pomiędzy prezydentem, który ma inicjatywę ustawodawczą, a rządem. Będziemy się do tej ustawy bardzo poważnie i szczegółowo odnosili w komisji. Projekt zakłada m.in. zmiany w kierowaniu i dowodzeniu siłami zbrojnymi, tworzy dowództwo połączonych sił, łącząc dowództwa generalne i operacyjne. Uniwersytet Warszawski zamknął swoje bramy, nie wpuszcza nawet studentów przychodzących na egzaminy. Władze uczelni tłumaczą to względami bezpieczeństwa. Na kampusie głównym studenci od 20 dni manifestują poparcie dla Palestyńczyków ginących w izraelskich ostrzałach Strefy Gazy. Domagają się zerwania współpracy uczelni z Izraelem. Rano na prośbę rektora interweniowała policja, która usuwała studentów blokujących bramę wjazdową do kampusu. Powiedzieli, że mamy 3 minuty, żeby opuścić bramę, blokujemy ruch, no i nie zgodziliśmy się, bo chcemy cały czas porozmawiać z rektorem, rektor do nas nie przychodzi, ucieka przed nami. Policja zniosła osoby, przed chwilą tutaj jakaś osoba została bardzo brutalnie zniesiona z bramy. Rektor powinien dziękować tym protestującym, że oni się zajmują tak naprawdę tym, żeby uniwersytet trzymał się swoich wartości i etyki. Nie ma zgody na przemocowe protesty, odpowiada rzeczniczka UW dr Anna Modzelewska. Nie ma zgody na protest, w ramach którego niszczone jest zarówno mienie uniwersyteckie, jak i mienie osób prywatnych. Takie zachowania nie mogą być usprawiedliwione jakimkolwiek motywem działania protestujących. Kierując się troską o bezpieczne funkcjonowanie uniwersytetu, tym samym przywrócenie naruszonego ładu i porządku, władze uczelni poprosiły o pomoc policję. W sprawie protestujących studentów z rektorem rozmawiali dziś posłowie Lewicy. Wynegocjowali spotkanie studentów z rektorem w piątek oraz zapowiedzieli, że w przypadku niedotrzymania słowa przez władze uczelni zgłoszą sprawę do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Komar tygrysi, inwazyjny gatunek z Azji, zadomowił się w 13 krajach Unii Europejskiej, w tym we Francji, Hiszpanii i Grecji. Efektem jest wzrost liczby przypadków dengi. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób wiąże rozprzestrzenianie się komarów ze zmianami klimatycznymi, które stwarzają dla tych insektów korzystne warunki do życia. W ciągu ostatnich 2 dekad komary stały się rosnącym zagrożeniem w Europie. Dyrektorka Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Andrea Amon stwierdziła, że to zmiany klimatyczne sprzyjają rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków komarów i zwiększają prawdopodobieństwo przenoszenia przez nich chorób. Doradziła przy tym korzystanie ze środków ochrony osobistej i podkreśliła znaczenie wczesnego wykrywania, nadzoru, badań i podnoszenia świadomości na obszarach zagrożonych. Gorączka dengue zaczyna się od objawów grypopodobnych i może być śmiertelna. W samej Europie odnotowuje się aktualnie coraz więcej

telefonicznej, a już teraz w studiu Marek Różycki, ekspert z firmy doradczej Last Mile Experts, człowiek, który też restrukturyzował firmę z branży pocztowej, a więc człowiek, który od środka bardzo dobrze ten rynek zna. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. A w studiu we Wrocławiu z nami dr Mateusz Hołodecki, prawnik, kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Co, panowie, dolega właściwie poczcie? Do czego się odnoszą te słowa bardzo mocne, które przed chwilą przeczytałem z listu otwartego związkowców poczty o demontażu i likwidacji? To kto chce demontować, kto chce likwidować i dlaczego? Jeżeli ja mógłbym zacząć, to powiem taką rzecz. Od roku 89, czy tak naprawdę od 90, kiedy Polska po zmianach ustrojowych zdecydowała o rozdzieleniu Polskiej Poczty Telegrafu i Telefonu na dwa oddzielne podmioty, czyli Telekomunikację Polską S.A. i Pocztę Polską, jeszcze wtedy jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, tak naprawdę nie mamy za bardzo koncepcji, czyli właściciel, państwo polskie, nie ma za bardzo koncepcji, po co jest nam ta poczta. O ile w latach 90. na początku tego wieku nie było do końca to tak bardzo konieczne, dlatego że poczta była, po pierwsze, miała monopol na rynku pocztowym, po drugie, listy stanowiły ważny element naszego życia gospodarczego, społecznego, po prostu pisaliśmy listy, ale w międzyczasie na rynku rozwinęła się ogromna konkurencja. Konkurencja, która na początku nazywała się konkurencją kurierską, to też bardzo ciekawe, kolega zapewne powie o tym trochę więcej, ale konkurencja, która bazowała na szybkim dostarczaniu przesyłek, które teraz znamy czy rozumiemy pod pojęciem towarów, które dostajemy niemal codziennie, bo zamawiamy je przez internet. I ta konkurencja urosła, dostosowała się do potrzeb, a niestety Poczta Polska do tych potrzeb się nie dostosowywała. Ona się zwyczajnie nie zmieniała. Brakowało jej i w mojej ocenie cały czas bardzo brakuje jasnej wizji, jak ma dalej funkcjonować. No właśnie, może te... W Polsce jest poczta. Właśnie, to może od tego pytania wyjdźmy. Po co nam poczta? Możemy jej zarzucać pewnie wiele rzeczy i to, że teraz prasa rozpisuje się o tym, że ogromny minus na zeszły rok spółka zaliczyła. Ale powiedzmy sobie też jedną rzecz. Poczta realizuje coś, co się nazywa, ta domena publiczna jest operatorem wyznaczonym tak zwanym, czyli realizuje różne nieopłacalne rzeczy. Na przykład w małych miejscowościach i ma swoje oddziały, które może, nie wiem, 5 osób odwiedza i czasami ten listonosz potrafi dotrzeć do jakiejś osoby, może jest jedyną osobą, z którą jakaś starsza osoba ma kontakt. To jest ogromny potencjał. Tego się nie da też pokazać w liczbach i myślę, że dobrze odpowiadając na to pytanie, które już ten gorący kartofel rzucam w stronę Marka Różyckiego, po co nam poczta, myślę, że o tym też warto pamiętać przy tym wszystkim. Znaczy, ja tylko zacznę, jeżeli mogę, z tym pierwszym pytaniem, bo mi się wydaje, że bardziej wyzwanie polega na tym, nie, że jest demontaż, ale ta poczta nie była budowana i tu się zgadzam całkowicie z kolegą, że przez wiele, wiele lat, to nie jest tak, że przez, nie wiem, ostatnie 18 miesięcy, 24 miesięcy ten problem nagle się pojawił. Przez wiele, wiele lat, może nawet dekad, nie była ta instytucja budowana. Czyli może to jest jakby, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, mi się wydaje, że poczta jest bardzo potrzebna. Natomiast trzeba znaleźć sposób, w którym można realizować te zadania w sposób, powiedzmy, opłacalny finansowo. I moim zdaniem tutaj jest potrzebna nowa technologia. To, co firmy niezależne, prywatne, kurierskie wdrażały, nawet jeżeli spojrzymy, jest firma, która ma w nazwie POST, czyli Poczta InPost, realizowała nowoczesne technologie, jest w stanie realizować podobne usługi za zupełnie inne pieniądze i z inną jakością. I mi się wydaje, że przyszłość będzie polegała na tym, żeby znaleźć taki sposób, żeby rzeczywiście te najważniejsze usługi były realizowane, ale w sposób, który jest opłacalny dla państwa, dla podatników, dla użytkowników. I to jest chyba clue całego tematu. Nie, mi się kojarzy zgadzam. Taki... Aha, panie ma... Tak? Ja się absolutnie zgadzam. To jest to, my tutaj się nie będziemy mocno różnić w tym zakresie, w zakresie pryncypiów. To znaczy tak, my musimy odpowiedzieć, państwo musi odpowiedzieć, po co i ta poczta i następnie pod to zapotrzebowanie ją kształtować, rozwijać, reformować. Będziemy dzisiaj na pewno sobie mówić o wielu przykładach, które funkcjonują w Europie, nie tylko w Europie, poza nią, jak z sukcesem, ale także chyba powiemy także, jak bez sukcesu można prowadzić poczty. Tylko jest jedna ważna rzecz. O ile rynek telekomunikacyjny, ten rynek telefonii komórkowej czy rynek internetu w Unii Europejskiej, on jest bardzo do siebie podobny. To znaczy rynek telekomunikacyjny we Francji, w Polsce czy we Włoszech, on nie będzie się w ogóle różnił. Bym nawet zaryzykował takie stwierdzenie, że możemy menadżerów z jednej spółki przenieść do innej i oni się chyba nawet mocno nie zorientują, że są w innym państwie. Natomiast specyfiką rynku pocztowego jest to, że nie ma dwóch takich samych rynków. Nie ma dwóch takich samych obszarów, które my możemy dać taki jeden wzór, tak, w taki sposób poczta będzie zarabiała. Nie ma czegoś takiego. Każdy kraj ma inne potrzeby, takie wynikają one z takich oczywistych założeń, jak na przykład wielkość tego kraju, zurbanizowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o potrzeby społeczne. Jeżeli już tutaj powiedzieliśmy sobie o InPoście, to wskażmy. Moi koledzy za granicą, jak się spotykamy, mówią o Polsce jako o Lockerland, czyli o kraju, który jest zbudowany z automatów paczkowych. Te automaty paczkowe tak bardzo, przynajmniej do tej chwili, się nie przyjęły na zachodzie Europy. To jest pewna polska specyfika. Oczywiście, jeżeli tak mogę powiedzieć, na zachodzie kupujemy ten koncept, czy jest kupowany, zaszczepiany i to idzie. Natomiast to tylko pokazuje, że jest to rynek dość specyficzny. No, chyba w ogóle jako Polacy lubimy różne nowości, na przykład jak chodzi o bezgotówkowe płatności, to też żeśmy się w tym absolutnie zakochali, w tych płatnościach zbliżeniowych. Może paczkomaty też dzięki takim naszym gustom polubiliśmy, ale tak sobie myślę, no dobrze. W takim razie kojarzy mi się taki obraz wkładania blaszek do w pewnym momencie do kopert. Była taka sytuacja, że prywatna firma nie mogła obsługiwać takich lekkich listów, no to zaczęła, żeby ominąć pocztę, wkładać tam blaszki. No to jest taki przykład, właśnie taka Poczta Polska w pigułce, no albo taki wygląd też tych lokali, kiedy tam wchodzimy i tam mydło i powidło. Chyba jesteśmy zgodni co do tego, że trzeba jakoś tą pocztę zreformować, a może w ogóle trzeba ją sprywatyzować, a może zrobić to, co zrobili Brytyjczycy z Royal Post. No przecież królewska poczta, symbol absolutnie monarchii, a tu proszę bardzo, państwo ma mniejszościowe udziały, właściwie tę pocztę oddaje prywatnemu właścicielowi. Może to jest droga, Marek Różycki? Znaczy, akurat wywodzę się z Anglii i tutaj muszę powiedzieć, że Royal Mail niekoniecznie jest największym sukcesem ostatnich lat. Rzeczywiście ma ta firma, tak jak nasza poczta, bardzo, bardzo długą historię. Natomiast no, niestety od dawna ma bardzo duże kłopoty. Myślę, że w wielu miejscach podobne do tych, które ma nasza Poczta Polska. Zobaczymy, co będzie. Na pewno nie będzie to łatwe, żeby doprowadzić do dobrej sytuacji dla kraju, dla poczty, dla pracowników i dla użytkowników. Natomiast chciałbym wrócić do poprzedniego tematu, bo mi się wydaje, że mimo wszystko są kraje, Francja, Niemcy, z większych krajów, gdzie poczty są mocne, mają dość duże sukcesy finansowe, operacyjne, realizują w dużej mierze te cele publiczne. Są mniejsze kraje. Ostatnio napisałem artykuł o poczcie norweskiej, gdzie w sposób naprawdę rozsądny, zaplanowany przez 10 lat obniżyli zatrudnienie o połowę bez strajków wraz z związkami. Dotknął pan teraz naprawdę bolącej rany. Mhm. I to, co mi się najbardziej spodobało, że zrobili razem z związkami. Oni zrozumieli, że muszą coś zrobić i to było absolutnie partnerstwo, to było przemyślane i to było naprawdę skuteczne. No to jest pytanie, jak w takim razie teraz zarządzić tą sytuacją, bo dokładnie to, o czym pan mówi, czyli zwolnienia, to jest takie hasło, które pojawia się też w retoryce nowego prezesa poczty i mówi się o tym coraz mocniej, więc posłuchajmy Roberta Czyża, to jest członek Związku Zawodowego Pracowników Poczty, z którym rozmawiał Kuba Witkowski. 80% pocztowców, to jest jakieś 50 tysięcy pracowników, ma wynagrodzenie zasadnicze na umowie o pracę w kwocie 4023 zł. Jesteśmy najgorzej wynagradzaną grupą pracowniczą w Polsce i chyba najgorzej wynagradzanymi pocztowcami w całej Europie. Nie ukrywamy, że pocztowcy w Europie też pracują na płacy minimalnej, ale mają jeszcze na przykład do tego premię. My nie mamy żadnego systemu motywacyjnego, ponieważ aby uzupełnić tą kwotę do kwoty wymaganej przez państwo 4242 zł, pracodawca wypłaca nam jakieś dodatki wyrównawcze lub robi to kosztem premii. No więc domagamy się godnej płacy za naszą ciężką i bardzo odpowiedzialną społecznie pracę. Prezes Poczty Polskiej mówi o pocztowcach, że posiadają dług tak zwany intelektualny według niego, czyli że nie wiemy, o co w tej firmie chodzi, że nie znamy się na poczcie, że nie chcemy się zmieniać. Wielu z nas zostawiło w tej poczcie kawał swojego życia, zostawili swoje zdrowie. No a teraz słyszymy, że się do niczego nie nadajemy i w ogóle nie wiemy, o co tu nowemu panu prezesowi chodzi. Gdyby nas posłuchał, to byśmy powiedzieli, jak tą pocztę zmienić, tak żebyśmy wspólnie ją dokonali tutaj zmian. No to powiedzmy, jaki państwo mają pomysł na to? Pan prezes odkrył dokładnie to samo, co odkryli wszyscy jego poprzednicy, czyli rozpoczął proces zmian od zwolnień pracowników, a my uważamy, że pracownicy są największym kapitałem tej firmy. Wystarczy ich zmotywować do pracy i naprawdę będziemy ciężko pracować dla tej firmy, tak jak pracowaliśmy poprzednio. A podam prosty przykład i proste rozwiązanie. Polska jest jedynym krajem, gdzie na rynku kurierskim dwie spółki Skarbu Państwa konkurują między sobą. Chodzi dokładnie o Orlen i Pocztę Polską. No to jest niebywałe, żeby dwie spółki Skarbu Państwa konkurowały na tym samym rynku. Przecież wystarczy wykorzystać efekt synergii. To powinno być połączone. Jeżeli poczta zajmuje się kurierką i usługami pocztowymi, to powinno być w naszych rękach, a nie w drugiej firmie Skarbu Państwa. Proste rozwiązanie. Przenieść paczkomaty do poczty, czy połączyć jakoś ten biznes, znaleźć wspólne rozwiązanie. I już mamy ten rynek paczkomatowy ogarnięty. Orlen ma chyba 5 tysięcy automatów, mamy 2 tysiące, 7 tysięcy automatów. Jest to już jakieś wyjście z tej sytuacji. Mamy doskonałe służby handlowe, które sprzedają te nasze usługi. Wystarczy ich też docenić. Wystarczy docenić pracowników, wystarczy zbudować system motywacyjny i ta poczta będzie funkcjonowała. Do roku 2020 takie premie w poczcie funkcjonowały. Nie było problemów z jakością i terminowością. Mieliśmy wynagrodzenie plus premię. Jeżeli pracownicy są zmotywowani do pracy, to oni będą dla tej poczty pracować i dla klientów. Pan mówi, że kapitałem są ludzie. Dość często życie pokazuje, że okej, ludzie ludźmi, tylko że ta nowa rzeczywistość, to jest tak jak mamy na rynku motoryzacyjnym, jeżeli mówi się o kapitale, którym są ludzie, to ci sami ludzie okazuje się, że nie są w stanie pracować przy produkcji aut elektrycznych. O tym się pisze i mówi. I teraz się zastanawiam, wie pan, o co chodzi. To znaczy, to są realne problemy, z którymi trzeba się zetrzeć. Na ile te dobre chęci wystarczą tutaj, a na ile przyjdzie ta brutalna rzeczywistość, że no niestety część personelu Poczty Polskiej z racji no po prostu pewnych kompetencji, które nie odpowiadają nowej epoce, no to jest brzydkie słowo, wylądują na bruku, ale w jakimś sensie no to jest pewnego rodzaju pytanie, które trzeba sobie gdzieś tam po prostu zadać, nie? Bardzo proste rozwiązanie. Kolejny przykład, pierwszy z brzegu, gdzie możemy wykorzystać pracowników zamiast ich zwalniać. Tutaj na przykład na terenie Warszawy paczki są doręczane przez firmy outsourcingowe, czyli płacimy komuś na zewnątrz za to, że doręcza paczki. A dlaczego tego nie mają robić pracownicy poczty czy listonosze? Wtedy, kiedy mają mniej materiału listowego, powinni w naturalny sposób zacząć pełnić funkcję kuriera. Przecież wystarczy w mniejszych miejscowościach zapłacić zamiast tej firmie outsourcingowej na zewnątrz listonoszowi za doręczoną paczkę i on bardzo chętnie tą paczkę doręczy. Więc jest to tak jakby naturalny proces. Jeżeli chodzi o cyfryzację, no to obecne przepisy mówią, że te listy cyfrowe w pełni wejdą dopiero w 2029 roku, a dzisiaj mamy rok 2024. Jakieś są przymiarki, żeby to wszystko się zadziało za półtorej roku, ale to nie znaczy, że mamy być już dzisiaj gotowi i już dzisiaj mieć zatrudnienie pod cyfryzację. Poza tym, szanowni państwo, no, mówimy w pierwszym rzucie o tym, że w te e-doręczenia przejdą firmy i instytucje. Jednak każdy Kowalski, każdy Nowak będzie mógł dalej korzystać z poczty papierowej, będzie tak zwana usługa hybrydowa, czyli nawet jeżeli wyśle do niego urząd list cyfrową, zostanie wydrukowany i dalej doręczony przez listonosza. Tak mówił Robert Czyż ze Związku Zawodowego Pracowników Poczty, z którym rozmawiał Kuba Witkowski. Dodajmy zresztą, że Poczta Polska ma ponad 70 różnych związków zawodowych, więc jest to zdecydowanie głos kropla w całym morzu głosów w tej firmie. A z nami dwa głosy eksperckie, Marek Różycki i dr Mateusz Hołodecki, specjaliści, z którymi no właśnie staramy się odpowiedzieć na pytanie, z czym poczta się zmaga. No, sytuacja pracowników na pewno to jest konkretne wyzwanie, przed którym teraz stajemy. Zwalniać, nie zwalniać? Znaczy, ja trudno się nie zgodzić w ogóle z tym, co pan przewodniczący Czyż mówi, dlatego że każdy chce zarabiać godnie i trudno odmówić związkowcom tego prawa do domagania się zarabiania więcej. Rzeczywiście przyjmuje się, że te 80% załogi pracuje na wynagrodzeniu minimalnym. To jest zresztą ważny czynnik czy element problemów, które ma Poczta Polska, dlatego że Polska od wielu lat sukcesywnie, abym nawet powiedział, coraz częściej podnosi płacę minimalną i w ostatnich 10 latach ta płaca minimalna została znacznie podwyższona i Poczta Polska, która no, zatrudnia, jak już powiedzieliśmy sobie, głównie na umowę o pracę z tą płacą minimalną, no to ją najbardziej, bym powiedział, uderza. To najbardziej na nią wpływa. Taka podwyżka, która została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2024 roku i teraz w lipcu znowu zostanie podniesiona, to jest corocznie kilkaset milionów złotych, które Poczta Polska musi więcej wydać dla pracowników. Więc to musimy o tym elemencie pamiętać. Musimy też pamiętać o tym, że, bo powiedzieliśmy sobie już trochę o konkurencji kurierskiej, natomiast konkurencja kurierska w przeciwieństwie do Poczty Polskiej, i to jest też element podobny do innych krajów europejskich, ma zupełnie inną formę zatrudnienia. Poczta zatrudnia przede wszystkim u pracowników na umowę o pracę, natomiast tam jest tak zwana forma samozatrudnienia, czyli kurierzy pracują na własny rachunek. To zupełnie inaczej się kalkuluje. Natomiast Marek powiedział przed tym materiałem, bo to się chyba wszystko spaja w pewną całość, mówił o PostNordzie, o takim success story, które Norwedzy tu nam przedstawili. Ja bym dodał do tego jeszcze kilka innych poczt, których on wspomniał. Deutsche Post, La Post, czy na przykład Swiss Post, szwajcarską pocztę. Wszędzie tam wyszedł ta reforma. Te poczty zarabiają, one świetnie funkcjonują, ale to, co Marek powiedział, tam wszędzie przeprowadzono zaplanowane reformy, ale ta zaplanowana reforma polegała na tym, żeby widzieć pocztę, to co na początku sobie powiedzieliśmy, w szerszym krajobrazie zadań i funkcji państwa. Ona tylko odniesie sukces, ona wtedy będzie dobrze zarabiała, ona tylko wtedy będzie dobrze świadczyła swoje usługi, jeżeli my zaplanujemy ją, wkomponujemy ją w szerszy obraz państwa. I to się sprawdza we wszystkich państwach. Półtora miesiąca temu miałem przyjemność słuchania i rozmawiania z przedstawicielami Chile i oni też przeprowadzili mieli pocztę swoją miejscową z dużymi problemami. Tam wprowadzono reformę, ale tak jak mówię, reformę przemyślaną czy zaplanowaną. Tylko taka ma sens. Nawet ilu zwalniać i czy zwalniać, to jest pytanie, jaka ma być poczta. Jak będziemy widzieć, jaka ma być Poczta Polska, co ona ma robić, to wtedy pod to należy dostosować owo zatrudnienie, a może zatrudniać nowych. Ja na pytanie, czy należy zatrudniać, czy zwalniać, na tą chwilę nie znam odpowiedzi. To ja wtrącę się tylko na chwilę, bo czytam komentarze internautów, którzy komentują całą sprawę. Także głośne słowa właśnie nowego prezesa poczty o tym, że te zwolnienia może się będą musiały pojawić. Panie prezesie, ile pan zwolnił członków zarządu, dyrektorów, menedżerów, kierowników? Czystki powinny iść od góry, nie od dołu. Tam już nie ma komu pracować. Rozumiem, że ten komentarz jest taki. Nie zwalniajmy listonoszy, nie zwalniajmy pań w okienku, tylko może ten top menedżerski, który czasami po prostu jest go za dużo. Może jeżeli można, zacznę od tego, że nie lubię słowa zwolnienia. Wolę to, co mi się strasznie podoba w tym programie norweskim, to była rotacja naturalna, czyli nie było w ogóle praktycznie zwolnień. To byli ludzie, którzy naturalnie mogli mieć emeryturę lub wczesną emeryturę. To były dobrowolne odejścia. I to jest dlaczego to się stało w harmonii z związkami i nie było zwolnień w sensie takim, jak się teraz mówi, ale oczywiście to było zrobione w sposób planowany, to co Mateusz wspomniał wcześniej i myślę, że bardzo słusznie zaplanowane, bardzo dobra egzekucja tych kroków. I wszyscy rozumieli, wszyscy byli zadowoleni. Listonosze byli szczęśliwi, bo praca im była zmieniona tak, że nie musieli robić niektóre rzeczy, które dla nich były nudne i nieciekawe. Spędzali więcej czasu w terenie. I skutek końcowy był taki, że nie dość, że był dobry wynik ekonomiczny, satysfakcja według tych danych, które ja przynajmniej widziałem, listonoszy była bardzo wysoka, związki były zadowolone i mi się wydaje, że naprawdę można, tylko niestety, czy może stety, nie da się tego zrobić od razu, trzeba czasami krok do tyłu, trzeba zaplanować i zaplanować i zaangażować wszystkich, bo żadne, moim zdaniem, Mateusz, myślę, że się zgodzisz ze mną, nie będzie żadnego sukcesu, jeżeli pracownicy, państwo i zarząd nie będą razem. Bezwzględnie, ja się z tym zgadzam. To znaczy, ja bym powiedział, i to mówię konsekwentnie, pierwszym tym elementem tej układanki, o której powiedziałeś, powinno być państwo, następnie powinien być zarząd i pracownicy. To znaczy, bez współpracy wszystkich właściciela zarządu i samych pracowników się nie da. I nie da się też na szybko. Tutaj nie będzie sukcesu. Ja zawsze powtarzałem, w tych pocztach, które funkcjonują naprawdę dobrze, prezesi pełnią tam funkcję co najmniej jedną dekadę. Nie wiem, Marku, czy się nie mylę, ale Deutsche Post od roku 90 ma czwartego prezesa dopiero. Od roku 90 ma czwartego prezesa, a mówimy o największej firmie logistycznej na świecie, Deutsche Post DHL. W listopadzie 2023 roku odszedł prezes Poczty Austriackiej po 12 latach pełnienia tej funkcji. Tutaj, jeżeli ktoś liczy, że uda się osiągnąć bardzo szybko idealny stan, to jest niemożliwe. My musimy przygotować się na reformę, my musimy przygotować się na to, że poczta będzie do tego dochodziła. Natomiast każdy miesiąc bez rozpoczęcia tej dyskusji, bo od tego zaczęliśmy nasz program, od rozpoczęcia takiej naprawdę ogólnopolskiej dyskusji, ale to musi być dyskusja, którą będą na przykład zaangażowane samorządy. Nie wiem, czy panowie pamiętają, czy państwo, nasi słuchacze pamiętają, kilka lat temu jeden z rządów próbował wprowadzić reformę sądów powszechnych. Miało to polegać i polegało, ta reforma została ostatecznie wprowadzona na likwidacji kilkudziesięciu sądów ówczesnych w powiatach. One miały być likwidowane albo zmniejszany ich status do wydziałów zamiejscowych. Miały być po prostu większe. Chodziło tutaj o problem z sędziami, o przenoszenie. Wtedy była ogromna, w mojej ocenie, ogromny sprzeciw ze strony samorządów, które mówiły, likwidacja sądu w mniejszych miejscowościach jest obniżaniem naszego statusu. My się na to nie godzimy. I teraz proszę sobie wyobrazić, w jaki sposób w tych licznych małych gminach, gdzie istnieją, gdzie muszą zgodnie z prawem dla operatora wyznaczonego funkcjonować placówki pocztowe, jak te gminy zareagują na informacje, ale w twojej gminie już nie będzie urzędu pocztowego. Mhm. I teraz ja nie chcę w tej chwili powiedzieć, że ten urząd w każdej gminie musi być, ale ta dyskusja na temat tego, jak ma wyglądać Poczta Polska, powinna także uwzględniać tą stronę, istotną stronę samorządową. Mateusz, jeżeli mogę ci wejść w słowo, bo powiedziałeś moim zdaniem jedną bardzo ważną rzecz. Rzeczywiście te poczty, które odnoszą sukcesy, mają prezesów, którzy są od dłuższego czasu, czyli zmiana rządu nie powoduje, że jest zmieniany prezes. I myślę, że to jest też bardzo ważne, że stanowiska w tak ważnych instytucjach powinny być ponadpartyjne i po prostu się bierze dobrych fachowców i pozwala się im robić swoją robotę na korzyść kraju, pracowników i wszystkich dookoła, nazwijmy to tak. I mi się wydaje, że to jest rzeczywiście ostatnio, i to że dla jasności, to nie jest jeden rząd, ale w kilku sytuacjach ostatnio można obserwować u nas, że się zmienia menedżerów, bo po prostu no, tak się robi. I mi się wydaje, że te skuteczne poczty, dokładnie się zgadzam z tobą, mają prezesów merytorycznych, którzy są przez dłuższy czas. I moim zdaniem to jest też bardzo ważne. Nie, myślę, że tutaj też nasi słuchacze się z tym zgodzą, bo ciężko się z tym nie zgodzić, że to jest jakiś strukturalny problem takiego myślenia kadencyjnością czteroletnią, a czy jak się patrzy na spółki Skarbu Państwa, to nawet 4 lata to bardzo duży, bardzo długi okres, w którym kilku prezesów spokojnie może zasilić różnego typu spółki Skarbu Państwa. Nowy prezes, Sebastian Mikosz, właściwie no, na razie co prawda urzęduje dopiero kilkanaście tygodni, ale już na przykład podzielił się takim pomysłem, że można byłoby jakoś spróbować połączyć te nieruchomości, które ma poczta. Niektóre sprzedaje na przykład taką perełkę swoją w Warszawie przy ulicy Chmielnej, ale prezes mówi, a może żłobki? Brakuje żłobków. Ministerstwo Edukacji mówi, że brakuje żłobków. To może my damy wam przestrzeń i te żłobki u nas otworzycie, a przy okazji to będzie takie miejsce, gdzie klienta obsłużymy i pod kątem właśnie poczty i załatwienia spraw urzędowych. Może tak trzeba właśnie o poczcie myśleć, że to są różne branże, różne potrzeby, takie miejsce spotkania obywatela z samorządem, z władzą centralną. Nie wiem, panowie, co o tym myślicie? Myślę, że ciekawy pomysł. Natomiast no tak naprawdę trzeba krok do tyłu i mi się wydaje, jeżeli chodzi o połączenia, to jedno z tematów, które no, wcześniej dzisiaj też wyszło, to jest ta kwestia, jak mogą dwie firmy państwowe konkurować ze sobą. Rynek Orlen jest, i dokładnie, Poczta. Rynek jest bardzo ciężki i tutaj Orlen ma kilka istotnych atutów, bo jednak automaty paczkowe są dzisiaj bardzo ważne. I mi się wydaje, że to jest to myślenie, trzeba krok do tyłu się zastanowić, dobra, jakie jest rozwiązanie dla państwowych firm, czy ten aktyw państwowych razem, jak stworzyć model, który ma największe szanse zadziałać. Czyli to oczywiście to nie jest tylko kwestia ludzi, jest kwestia strategii. Kwestia strategii i mi się wydaje, że to jest chyba ważny element. Gdybym ja wybrał jakby te kluczowe elementy, to myślę zresztą, Matusz, że się zgodzimy. Strategia, oczywiście, żeby była strategia, państwo musi popierać tą strategię. Druga rzecz, ja bym powiedział, że deficyt technologiczny jest kluczowy. Jak spowodować, że ludzie mogą mieć łatwiejszą pracę, przyjemniejszą pracę, a przy okazji jeszcze zarabiać lepiej. I tylko technologia spowoduje, że to jest możliwe. Ja rozumiem, że technologia, jeżeli chodzi o pocztę, to jest zacofanie, nie wiem, dekada, więcej niż dekada? Mi się wydaje, że ja zawsze mówię po angielsku secret sauce, czyli nie wiem, jak to może powiedzieć, ten specjalistyczny sos, który jest kluczowy i to jest informatyka, oprogramowanie. I mi się wydaje, że tutaj rzeczywiście no, dobre parę lat do tyłu jesteśmy. 22,7. Zachęcam państwa, żeby państwo także wzięli udział w naszej rozmowie. 22,7 i poczta nasza to jest klub@polskieradio.pl. Zaraz powiem o korespondencji, którą już mam na naszej poczcie, a jest też z nami pan Robert. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór państwu. Ja mam takie myśli, no jak to jest, że państwo chcecie, żeby wszystko zarabiało. Moim zdaniem są rzeczy, które nie muszą zarabiać. My po to płacimy podatki, żeby to było. Jest tylko kwestia tego, czy jak dużo do tego dopłacić. No transport publiczny. Transport publiczny jest nierentowny nigdzie na świecie. Jest nierentowny nigdzie na świecie. A on musi być. Skoro wszystko będzie zarabiać, to po co my mamy płacić podatki, skoro wszystko będzie rentowne? Panie Robercie. Teraz mam moment. Teraz poczta. Ona ma być. I nie jest kwestia tego, żeby ją likwidować czy likwidować. Ona sobie pracuje i ona jest potrzebna, bo ona jest potrzebna w małych miastach, w dużych miastach. Mi jest potrzebna, ja tym rachunki płacę na poczcie. A teraz jeżeli mówicie o nierentowności i jakichś firmach typu nie chcę wymieniać nas. Jeżeli na rynek wpuszcza firmy, które nie zatrudniają w sposób adekwatny do poczty pracowników, no to jak może wytrzymać konkurencję? Jeżeli nie płacą ZUS-u, nie płacą podatków, nie płacą niczego, nie płacą za budynki, no bo przecież poczta ma budynki w każdej gminie, w każdym mieście. No i jak można to zrobić rentownie? No to ma być i tyle. I ludzie tego chcą, żeby to było, bo to ma być. To jest od 1555 roku, proszę. Dziękujemy panie Robercie za ten głos, głos cenny, głos, który mówi płacę podatki i pewne rzeczy nie muszą się biznesowo zgadzać, jakby panowie się do tego ustosunkowali. Czy może ja się absolutnie z tym zgadzam, bo myślę, że my tutaj, to znaczy ja i Marek, absolutnie nie kwestionujemy, nawet w ogóle chyba nie myślimy o tym, żeby poczty nie mogło być. Ja to kiedyś powiedziałem, że nawet Watykan ma swoją pocztę, a kompletnie jej nie potrzebuje. To coś mówi. Natomiast to jest poza, myślę, dyskusją, że poczta powinna być. Natomiast ja się z panem zgadzam, absolutnie. Nie, jest kategoria usług powszechnych, o których tutaj mówiłem, o tych urzędach pocztowych na przykład, czy placówkach pocztowych, jak one się formalnie nazywają, których istnienie powinno być dotowane przez państwo. Natomiast w szerszym kontekście, jakie mają być tu usługi powszechne? Dlatego, że ten katalog usług powszechnych, pocztowych usług powszechnych został ukształtowany w gruncie rzeczy w roku 2008. Świat się zmienił bardzo, nasze przyzwyczajenia się zmieniły, rynek pocztowy zmienił się wiele razy, nasze oczekiwania i potrzeby się zmieniły i to należy dostosowywać. I tutaj jest mowa, tak rozumiem tą naszą dyskusję, co powinno być w kategorii tych usług powszechnych, co poczta powinna realizować dla społeczeństwa w taki sposób, aby mogła zaspokajać jego potrzeby, których nikt inny w Polsce nie jest w stanie robić. I tutaj z naszym słuchaczem jest pełna zgoda. Ja dodam taką jedną rzecz do tego, jak różne poczty realizują tą usługę powszechną. W ogóle w Europie co najmniej od 2 lat zaczęła się bardzo głęboka dyskusja, co ma być tą usługą powszechną. Czego obywatele chcą? Niemcy są w tej chwili pod koniec drogi i nowelizacji swojego prawa pocztowego. Tam się odbyła ogromna, bardzo pogłębiona dyskusja z landami, ze społeczeństwem, z przedsiębiorcami. To znaczy, jak chcecie widzieć rynek pocztowy? Bo my, mówiąc dzisiaj o Poczcie Polskiej, nie możemy także zapominać o kategorii, o rynku pocztowym jako całości. Ja jestem od kilku miesięcy regularnie zapraszany na różne konferencje ruchów miejskich, którzy mówią o tym, że my już nie godzimy się na ten chaos urbanistyczny związany z automatami paczkowymi. I to jest kolejny element do tego, że państwo powinno na nowo pomyśleć o rynku pocztowym, to znaczy jak go uregulować. Czy my chcemy w miastach, w centrach miast takie, że tak powiem, skondensowanie, że w jednym miejscu stoi 5 czy 6 dużych automatów paczkowych różnych operatorów? Czy może to powinno być jakoś inaczej uregulowane? A może Poczta Polska, jako ten podmiot, który świadczy usługi powszechne, powinien w jakiś sposób na przykład realizować czy posiadać te automaty tam, gdzie żaden inny podmiot nie chce? Tego nie wiem. To jest bardzo temat otwarty, o którym właśnie powinniśmy dyskutować. No więc dyskutujemy. Kolejny głos w dyskusji przynosi pan Łukasz. Halo, panie Łukaszu. Dzień dobry. Przysługuję się państwa audycji i jedna rzecz tutaj nie została powiedziana. Czytałem niedawno raport jakiejś firmy doradczej, który był realizowany dla firmy logistycznej i średnie koszty tak zwanego ostatniego ogniwa, czyli tego doręczenia przesyłki towaru do klienta, sięgają 50%. W Poczcie Polskiej sięgają raptem 20%. Pracuję 20 lat, jestem listonoszem i wiem, ile pieniędzy wynoszę dla poczty, że tak powiem, w cudzysłowie, na grzbiecie. I jak tu utrzymać jakość, kiedy te koszty, poczta dla tego ostatniego ogniwa po prostu zostawia takie minimum. To pytanie do naszych ekspertów. Może w takim razie teraz Marek Różycki. I nie jest to łatwe oczywiście. Znaczy w wypadku poczty są tak ogromne różne pozycje kosztowe, niestandardowe, niepodobne do prywatnych firm kurierskich, że bardzo trudno porównać. Rzeczywiście standardowo uznaje się, że tak zwana ostatnia mila to jest w granicach 40-60%. Mi się wydaje, że... I tu wrócę też do uwagi pana Roberta. Czy nie lepiej, żeby znaleźć formułę taką, że poczta może być rentowna, że może płacić normalnie, że wszyscy mogą mieć dobrą, bezpieczną pracę i że państwo nie musi dopłacać, jeżeli to jest możliwe. I są przykłady, norweski przykład jest jednym z tych przykładów, że można racjonalnie restrukturyzować. La Poste pracowałem przez wiele, wiele lat w DPD, czyli poczta francuska, i też byli w stanie rentownie prowadzić biznes w taki sposób, że dla pracowników było dobrze, dla klientów było dobrze i w tym wypadku akurat dla podatnika francuskiego też było dobrze. Czyli jeżeli się nie da, oczywiście to jest dyskusja i zgadzam się z panem Robertem, że to jest instytucja ważna. Natomiast jeżeli nie musimy dotować i możemy wydać na inne rzeczy, na szpitale, na może obecnie ważne obronę na przykład, to czy nie lepiej optymalizować tam, gdzie się da? No i to jest pytanie, gdzie się da, bo też to, co przed chwilą powiedział Mateusz Hołodecki, że zmieniamy się. 2009 rok to już było ponad 20 lat temu i mamy coś takiego za chwilę. Będziemy mieć jak e-doręczenia. Coraz częściej patrzymy na nasze ekrany, a nie czekamy, aż przyjdzie do nas list przeniesiony przez listonosza. Czasami te koszty dałoby się bardzo łatwo, tak się wydaje, gdzieś pousuwać, bo coś da się wysłać właśnie może mailowo. Czytam wiadomość od naszego słuchacza, od pana Przemysława, który mówi, że poszedł do swojego działu poczty, musiał podpisać najpierw jeden blankiet na takim nośniku elektronicznym, ale potem to samo musiał jeszcze zrobić na papierze. Inny mail jest od pani Katarzyny, która mówi, że dostała przekaz pieniężny jej córka, po czym poszła na pocztę, córki nie było w domu. Okazuje się, że żeby mama mogła ten przekaz pocztowy odebrać, to córka musi przyjść osobiście na pocztę i pokwitować, że zgadza się na odebranie tego przekazu przez córkę. No więc pyta pani Kasia retorycznie, jeżeli córka jest w szpitalu, no to jestem w impasie. To i wiele więcej, no to się wydają takie problemy zupełnie jakieś abstrakcyjne. No przecież po co dwa razy podpisywać tę samą rzecz? Panowie, no ale jesteśmy w roku 2024 i to się dzieje. To jest w mailach naszych słuchaczy. Znaczy jedną rzecz, to nie tylko w poczcie. Pamiętam, jak ja restrukturyzowałem moją firmę, czyli Mastling, to co dziś jest DPD, to myśmy poprosili naszych pracowników, żeby każdy się zastanawiał nad tym, czy to, co robimy, jest dalej odpowiednie i dobre. I wiele najlepszych pomysłów pochodziło z ludzi, którzy rzeczywiście realizują te usługi. Jedno z przykładów, które pamiętam, kiedyś listy przewozowe, może ludzie jeszcze pamiętają, były papierowe i myśmy mieli chyba 6 kopii tych elementów tego jednego listu. I jeden z naszych kurierów zadał pytanie, dlaczego mamy 6? A czy nie możemy mieć mniej? I okazało się, że potrzebowaliśmy 3. W skali milionów paczek to były naprawdę duże pieniądze i mi się wydaje, że jedno z rzeczy, które jest potrzebne, to nie tylko to, żeby zarząd myślał, ale żeby każdemu się chciało coś zrobić, żeby było lepiej i żeby ludzie nie przychodzili do pracy i wieszyli, nie wiem, kapelusz, płaszcz i mózg na wieszaku przez cały dzień i robili to, co zawsze robili, ale żeby sobie powiedzieli, dobra, co my możemy zrobić, żeby było lepiej? I mi się wydaje, że to jest bardzo silne, jeżeli silna taka szansa dla poczty i dla podobnych instytucji, jeżeli się rzeczywiście wykorzysta tą wiedzę i tą chęć każdego pracownika, nie tylko przy samej górze. No właśnie, pytanie, jak poruszyć ludzi do tego, żeby uruchomili to myślenie, a może ono jest, może jest uśpione. My przeszliśmy się na pocztę, przeszedł się Kuba Witkowski, no to zobaczmy, cóż z tego śledztwa wyszło. Pan klient? Tak, wysyłam pocztówki, listy do znajomych, korzystam. To już po prostu już mam tak zakodowane od ponad 50 lat, że jakoś staram się po prostu tą tradycję utrzymywać. I za każdym razem, jeśli jest jakakolwiek przesyłka, bo ja akurat mam tutaj bank pocztowy, dostaję za każdym razem SMS-a, że pieniążki wpłynęły na konto, taka i taka suma, to no jestem zadowolony i nie mam zamiaru zmieniać tego. I niektórzy mnie namawiają, zmień na tamtym mak. Nie, jeszcze raz mówię nie. Wyobraża pan sobie, że Poczta Polska znika? Nie wyobrażam sobie. Takie coś. Maile, telefony, to nie jest po prostu moja, może, nie mój czas, może jestem. Nie pana konik. Nie mój konik. Mam 67 lat i uważam, że lepiej tu funkcjonowało poczta, niż na dzień dzisiejszy te różne telefony, maile i tak dalej. Było większe zaufanie. Jak dziś pamiętam, jestem warszawiakiem, urodziłem się w Warszawie. Do babci, do Gdyni zamawiałem przez tą właśnie pocztę, tu przez tą pocztę, dlatego uwielbiam tą pocztę. Pocztę główną. Tak. Zamawiałem rozmowy na godzinę 18. 18 babcia z Gdyni przychodziła na pocztę. Ja przychodziłem, tutaj sobie rozmawialiśmy. No i to fajnie, były takie miłe, wspaniałe wspomnienia. Pan wychodzi z poczty, zdarza się jeszcze korzystać? Mnie tak. No listy, karty, no to co kiedyś się robiło. Tutaj ja już jestem w tym wieku, że nie szukam nowości, tylko tradycyjnie się zachowuję. Wyobraża sobie pan, że w ogóle Poczty Polskiej nie ma w Polsce? Tego nie bardzo wyobrażam. Bo jak byłem w Argentynie, to chociaż u nas już to wprowadzają. Byłem kiedyś w Buenos Aires, to tam właśnie oni nie mają poczty. Poszliśmy do takiego właśnie butiku, jak u nas ta Żabka czy ten, i tam wysyłałem korespondencję. I w tamtym czasie, co prawda to był 80. któryś rok, to dla mnie to było takie dziwne strasznie. No to podejrzewam, że teraz u nas do tego dążą. Tak, takie głosy zebrał na jednej z warszawskich poczt, oddziałów poczty Kuba Witkowski. Mocno sentymentalne głosy takiego przywiązania do poczty. No właśnie, a my mówimy o tym, jak pocztę reformować, jak pocztę zmieniać. Może ma na to jakiś pomysł pan Grzegorz, który się do nas dodzwonił. Halo, dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór, dziękuję za chwilę uwagi. Poczta nie przeszła żadnej tak naprawdę transformacji. Obserwując, jest taki głęboki archaizm już od wielu, wielu lat. Za chwilę będziemy mówili nie o latach, tylko o pokoleniach. Placówki pocztowe wyglądają dokładnie tak samo. Są długie kolejki osób, które czekają, żeby odebrać przesyłkę. Dlaczego nie można by było pójść tak, jak poszły mnóstwo innych firm kurierskich, które obsługują klientów elektronicznie, zdalnie, żeby w tych placówkach pocztowych postawić paczkomaty, w których będzie do odbioru paczka i automatycznie wysyłać SMS-y, w których będzie kod do odbioru paczki. Ja nie mówię o listach poleconych czy za potwierdzeniem odbioru, bo to jest właśnie podstawowy atut poczty, dla którego chociażby należałoby tą placówkę czy tą instytucję utrzymywać. Ale mam też inne spostrzeżenia, pracując tak od strony technicznej, widząc, jak funkcjonuje logistyka w poczcie i jak widzę na przykład, że jeżdżą wahadłowe samochody ciężarowe, 8-tonowe lub nawet większe, na linii na przykład Rzeszów-Poznań i jest takich samochodów czasami 3, czasami 4 w ciągu doby, wożą powietrze tak naprawdę, bo przesyłek jest maksymalnie po kolana, a ciężarówka, wiadomo, ma przestrzeń taką, że spokojnie samochód jest w stanie do niej wjechać. I zamiast zoptymalizować te procesy i wysyłać na przykład busa, jeżeli mają być te przesyłki kilka razy w ciągu dnia doręczane na tej linii, bądź zminimalizowanie tego do jednego transportu, tak jak to robi DHL, TPD, czy jakakolwiek inna firma kurierska, gdzie sortownia w ciągu dnia tak naprawdę jest pusta. Tam cały proces odbywa się między godziną 18 a godziną 6 rano. Są w stanie przesortować miliony przesyłek, które nie sortuje człowiek, licząc, wykontowując, ile przesyłek przejechało, tylko wrzucają to na maszynę. Wszystko jest na kodach kreskowych. Każda przesyłka ma kody kreskowe. Dlaczego poczta nie korzysta z takich automatycznych sorterów, tylko musi ją podnieść człowiek, założyć na wózek, zawieźć do sortera? Patrząc na to wszystko, ta poczta w ogóle się nie zmieniła. Sortownie pracują pełną dobę. Jest mnóstwo ludzi zatrudnionych w tym czasie. mnóstwa samochodów jeździ z powietrzem. Apelowałbym o pewne spojrzenie i tutaj to o czym mówiliście panowie, o tym kadencyjności. Pamiętam swego czasu, że prezesami poczty były starsze osoby, nie umniejszając nikomu, ale zauważyłem, że to były osoby, które nie mają takiego współczesnego podejścia do optymalizacji procesów i nie mają chęci do tego, żeby obserwować konkurencję i analizować to poprzez swoje procesy. Panie Grzegorzu, dziękuję bardzo za ten głos, bardzo cenny, bo po raz kolejny mamy przykłady tego, że pewne rzeczy wystarczyłoby przemyśleć, właśnie nie wieszać mózgu na wieszaku po przyjściu do pracy. To nie jest oczywiście żadna osobista wycieczka do żadnego pracownika poczty. Czasami w wielkich firmach takie rzeczy się zdarzają i może ta nasza dzisiejsza rozmowa czemuś się przysłuży. Może Sebastian Mikosz, nowy prezes Poczty Polskiej, to świeże myślenie jednak wniesie. Znaczy, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Bez inwestycji, o tym wszystkim, co tutaj mówimy, ale bez inwestycji niewiele też się da osiągnąć. Poczta Szwajcarska, o której wspomniałem na samym początku, Swiss Post, według mnie jest to naprawdę, rozumiem, że Szwajcaria jest mała i bogata, ale nie zawsze małe i bogate kraje posiadają sprawne poczty. Uważam, że to wzór do naśladowania, ta Poczta Szwajcarska. Ale za rok 2023 Poczta Szwajcarska miała, jest to podmiot zupełnie państwowy, miała 250 milionów franków czystego zysku i Poczta Szwajcarska, która nie jest notowana na giełdzie, nie musi tego robić, opublikowała bardzo długi komunikat, dlaczego zarobiła tylko 250 milionów franków, czyli jakby na to nie liczyć około miliarda polskich złotych. I jeszcze bije się w piersi. Aha. I jeszcze bije się w piersi. I kilka miesięcy później, w czerwcu tego miesiąca, czy w maju może dokładnie, opublikowali program Poczta Szwajcarska Jutra. I to jest krótki program na lata 2025-2028, czyli to jest trzyletni program. I ten program przewiduje inwestycje w ramach Poczty Szwajcarskiej na poziomie 100 milionów franków szwajcarskich, czyli 400 milionów złotych. Panie doktorze, czyli jak dobrze pana rozumiem, żeby pieniądze wywozić taczkami, to najpierw trzeba ich trochę tam nasypać. Bezwzględnie. I to jest rzecz, bez której się nie da wiele zrobić. Znaczy my możemy mówić o lepszej informatyce, my możemy mówić o lepszej logistyce, ale żeby to wszystko zrobić, to państwo, czyli jej właściciel, musi w tą firmę zainwestować, a nie robi tego od bardzo, bardzo dawna. Teraz mówi się o możliwych zwolnieniach. Być może właśnie będzie trzeba mówić o tym, ile państwo ma dosypać do tego interesu. Została nam minuta, panowie, to zastanawiam się, skoro poczta przespała już te 5, 10, 15 lat, to czy jeżeli spotkamy się w tym studiu za 5 lat, to jest szansa, że zobaczymy, że ta poczta no pewnie nie będzie liderem, bo już wyprzedzili ją o dwie długości, mówiąc kolokwialnie, prywaciarze, ale może dogoniła chociaż pewne dobre praktyki. Ja może tylko powiem tak. Firmę, którą ja restrukturyzowałem, ona była praktycznie bankrutem. Była na szarym końcu. Do niedawna była firmą numer jeden w Polsce, teraz jest numer dwa. Wszystko jest możliwe. I moim zdaniem to, co kocham w tym naszym kraju, to jest to, że autentycznie nie ma rzeczy niemożliwej. Przyjechałem w 90 roku i to, co tutaj obserwuję, po prostu, no, moim zdaniem nie byłoby osiągalne gdziekolwiek indziej. Głos zakochanego w Polsce, a czy ten pozytywną puentę potwierdzi także dr Mateusz Hołodecki? Życzę poczcie jak najlepiej. Życzę, żeby była wzorem do naśladowania w Europie. I drugi przykład wspomnianej już firmy InPost, która była bankrutem. InPost zbankrutował dzięki potężnym inwestycjom, dzięki realizacji wizji, planów, stała się w tej chwili dominującym podmiotem na rynku paczek, który z dużymi sukcesami nabywa, kupuje. I oby Poczta Polska powtórzyła ten sukces, a mówił dr Mateusz Hołodecki, kierownik Laboratorium Rynku Pocztowego Uniwersytetu Warszawskiego ze studia we Wrocławiu. W studiu przy Myśliwieckiej Marek Różycki, ekspert firmy doradczej Last Mile Experts. Dziękuję panom bardzo. Kłaniamy się nisko. Katarzyna First-Wojtkowska, Jakub Witkowski i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. Autopromocja Polskiego Radia.